Chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowa-energia i włącz spokój na lata. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach od 2 dni trwa policyjna akcja Znicz. Wzmożone patrole będą działać do poniedziałku. W środę przed Sejmem protest fizjoterapeutów. Chodzi o zapowiadane przez NFZ i resort zdrowia zmiany. Dziś w Katowicach kolejne przesłuchanie twórcy marki Radisbet Pawła S. W czwartek i piątek policja odnotowała w sumie 96 wypadków drogowych, w których zginęły 3 osoby, a 113 zostało rannych. Od 2 dni trwa policyjna akcja Znicz. Nadkomisarz Piotr Świstak z Komendy Głównej Policji mówi, że funkcjonariusze zatrzymali także ponad 450 nietrzeźwych kierowców. W czwartek odnotowaliśmy na polskich drogach 55 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 62 zostały rannych. Policjanci zatrzymali 214 nietrzeźwych kierujących. Natomiast 1 listopada odnotowaliśmy na polskich drogach 41 wypadków, w których zginęła jedna osoba, była to osoba piesza, która została potrącona przez samochód. 51 zostało osób rannych, zatrzymaliśmy 240 nietrzeźwych kierujących. Akcja Znicz potrwa do poniedziałku. Do tego czasu policja zwiększyła liczbę patroli drogowych, szczególnie w okolicach cmentarzy i na głównych trasach dojazdowych. Funkcjonariusze kontrolują trzeźwość kierowców oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 17-latek bez prawa jazdy spowodował wypadek pod Piasecznem koło Warszawy. W Janczewicach na ulicy Jedności kierujący autem wjechał w osobówkę. W efekcie rozbite zostały 3 samochody. Jedna osoba została poszkodowana i przewieziona na badania do szpitala, relacjonuje Kamil Sobudka z Komendy Stołecznej Policji. Kierujący Volkswagenem Passatem najechał na tył kierującego Volkswagenem Golfem, który wykonywał manewr skrętu w lewo. Na skutek uderzenia Volkswagen Golf przemieścił się, uderzając w pojazd marki Renault. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. Pasażer Volkswagena Golfa został przewieziony do szpitala. Okazało się, że sprawca tego zdarzenia, kierujący Volkswagenem Passatem, ma 17 lat i nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Na miejscu nie było poważniejszych utrudnień drogowych. W poniedziałek odbędzie się spotkanie poświęcone zmianom w przepisach dotyczących fizjoterapeutów i dostępu do rehabilitacji domowej. Ogólnopolskie Porozumienie Pracodawców Rehabilitacji alarmuje, że zmiany zapowiedziane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Resort Zdrowia będą skutkować drastycznym ograniczeniem dostępu do rehabilitacji domowej oraz masowymi zwolnieniami fizjoterapeutów. Przedstawiciele tej grupy zawodowej zapowiedzieli już protest, który ma odbyć się w środę przed Sejmem. W Śląskim Oddziale Prokuratury Krajowej w Katowicach odbyło się kolejne przesłuchanie twórcy marki Radisbet Pawła S. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Paweł S. w środę został przewieziony do Polski z Dominikany. Czynności z jego udziałem będą prowadzone w ciągu najbliższych dni. Śledczy nie informują o ich szczegółach ani przebiegu. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy zakupach dokonywanych przez agencję, m.in. w trakcie kampanii COVID-19. Do wyborów w Stanach Zjednoczonych zostały 3 dni. Kamala Harris i Donald Trump wiecują dziś m.in. w Georgii i Karolinie Północnej. Przed 5 listopada oboje kandydatów powrócą do Pensylwanii, która jest uznawana za najważniejszy stan w tych wyborach. Tam i w innych częściach Ameryki najważniejszym tematem dla wyborców jest gospodarka. Gospodarka, a właściwie to, jak Amerykanie postrzegają swoją osobistą sytuację finansową, ma duży wpływ na to, na kogo chcą oddać głos. Według badań Gallupa ponad połowa wyborców uważa, że to były prezydent lepiej poradzi sobie z wyzwaniami gospodarczymi niż jego rywalka. Tak mówią zwykle słabiej wykształceni mieszkańcy mniejszych miast, którzy odczuli skutki rosnących kosztów życia. On stoi po mojej stronie, pracownika fizycznego, pracującego Amerykanina, który musi codziennie chodzić do pracy, wierzy w bezpieczeństwo na granicy i silną gospodarkę. Nie widzieliśmy dotychczas, by administracja Bidena zwracała na nas uwagę, a już na pewno nic nie robi, by uczynić nasze życie łatwiejszym. Inne problemy ważne w tej kampanii, na które zwracają uwagę zwłaszcza zwolennicy Kamali Harris, to prawa kobiet oraz przyszłość demokracji. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Filadelfia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od sporej niespodzianki, do jakiej doszło w Lublinie podczas meczu 14 kolejki Ekstraklasy. Miejscowy Motor pokonał Pogoń Szczecin 4-2. Wcześniej Raków Częstochowa dzięki karnemu w doliczanym czasie gry pokonał Stal Mielec 1-0. Trwa mecz w Krakowie. Puszcza Niepołomice podejmuje lidera Lecha Poznań i tu pachnie sensacją. Od 23 minuty Lech gra w dziesiątkę, a Puszcza prowadzi 2-0. Trwa doliczony czas pierwszej połowy. W Riyadzie odbyły się dwa pierwsze mecze turnieju finałowego Masters WTA. W turnieju dla najlepszej ósemki kobiecego tenisa Aryna Sabalenka pokonała Qin Wen Zheng 6-3 i 6-4, a Jasmine Paolin i Jelena Rybakina 7-6 i 6-4. Przypomnę, jutro o 13.30 pierwszy mecz Igi Świątek, która w obronie tytułu zagra na początek z Czeszką Barborą Krejcikową. Sporo się dziś dzieje na siatkarskich parkietach. Warta Zawiercie wygrała ze Skrą Bełchatów 3-0, mówi Mateusz Bieniek. To jest klucz, myślę, że jak mamy czas, żeby potrenować, to ta gra wygląda zupełnie inaczej. No życzyłbym sobie, żebyśmy jeszcze problemy zdrowotne przestały nas nękać, bo no, co chwilę coś się dzieje. Grają w Warszawie. Projekt podejmuje Norwida Częstochowa. Historyczna porażka w żeńskiej ekstraklasie. Po raz pierwszy Pałac Bydgoszcz pokonał Chemika Police 3-0, a ŁKS wygrał z Unii Opole 3-1. I na koniec gorąca informacja z Pruszkowa, gdzie dokonano wyboru prezesa Polskiego Związku Kolarskiego. Już formalnie został nim wicemistrz olimpijski w drużynowej jeździe na czas z Seulu 1988 Marek Leśniewski. Oficjalnie już mogę stwierdzić, że jestem prezesem Polskiego Związku Kolarskiego. Mamy pełen zarząd. Można powiedzieć, że od poniedziałku ruszamy z naprawą polskiego kolarstwa. Jest naprawdę dużo do pracy. Będą musiały powstać grupy robocze, bo sam sobie nie poradzę. Parę płaszczyzn jest odzyskanie zaufania w ministerstwie, strategia rozwoju kolarstwa w perspektywie Brisbane 2032, kadry narodowe, finansowanie. I tak dalej, i tak dalej. Szacuje się, że tonący od lat w długach Polski Związek Kolarski obecnie zadłużony jest na 20 milionów złotych. Niełatwe zadanie przed nowymi władzami. Jutro na południu słonecznie, a na pozostałym obszarze się zachmurzy. Na wybrzeżu i na północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. 4 stopnie na Podhalu, 6 na wschodzie, 10 na zachodzie. I nad morzem. Nad morzem także silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Kocham Cię. Ufam Ci. Wierzymy w Ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z Ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Cicho bądź. Co za bachor. Głucha jesteś? Przemoc. Wynoś się. Bo ja Cię zdzielę. Przemoc odbiera dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Co tam klikasz, tato? Właśnie włączam spokój na lata. To tak się da? Owszem, wybrałem ofertę Tauron Nowa Energia i teraz mam stałą cenę prądu przez 9 lat. Gwarancja ceny na 9 lat? Brzmi super. Pokaż. Patrz, stała cena, prąd z odnawialnych źródeł Taurona i mogę nawet dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowa-energia i włącz spokój na lata. Jak ostatnie dni loterii urodzinowej, to Allegro Smart. Wygraj 200 tysięcy złotych, hybrydowe BMW lub nagrody natychmiastowe. Loteria Allegro Smart trwa tylko do 10 listopada. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. 9 minut po godzinie 21. Krzysztof Sagan i Michał Grabek-Grabkowski. Witamy Państwa w ten sobotni wieczór. W sobotni wieczór, który tak jak co tydzień chcemy dostarczyć Państwu niezwykłych radiowych emocji. A te dziś będą na pewno przez najbliższe minuty koncertowe. W miniony poniedziałek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się szczególny występ szczególnego składu Polskie Znaki. Projekt na początku tworzony przez Radka Łukasiewicza, Jarka Ważnego i Janusza Zdunka w chwili obecnej urósł już do rozmiarów 7-osobowego kolektywu. I w takim składzie, który lider zespołu Radek Łukasiewicz przedstawi w trakcie występu, przedstawił licznie zgromadzonej publiczności swoje interpretacje dawnych polskich pieśni żałobnych. To był absolutnie fantastyczny wieczór, który zdominował klimat, nastrój oraz szczególny przekaz. Dziś wracamy do tego koncertu, bo akurat 2 listopada te treści zabrzmią jak najbardziej wyjątkowo. Dobry wieczór. To był Mazurek, czyli nasze przetworzenie funeralnej melodii instrumentalnej. A teraz już będziemy śpiewać. Mamy wielu wokalistów, łącznie 4, wręcz 4. Brawo! Pierwsza z nich, Matylda. Brawo!

stróżu, miej politowanie, niechże mnie minie czyśćcowe karanie. Niechże mnie minie czyśćcowe karanie. Wydał Bóg dekret na me grzeszne ciało. Wydał Bóg dekret na me grzeszne ciało, które na świecie nie pokutowało. Które na świecie nie pokutowało. Jak tu we wstępie było powiedziane, płyta Rzeczy Ostatnie to jest płyta, na której śpiewa wielu wokalistów. Pandemia sprzyjała okresowi takiemu, że można było zaprosić osoby na przykład bardzo znane, ale też takie, które były legendami. Dla mnie osobiście Mark Lanegan był taką legendą, jako że jestem dzieckiem lat 90. Wychowałem się na muzyce grunge'owej. To sam fakt, że mogłem się z nim skontaktować, już był dużym przeżyciem. I to, że się zgodził zaśpiewać na naszej płycie, to było właściwie już cudowne. Przetłumaczyliśmy specjalnie dla niego pieśń Aniele. Bardzo mu się to spodobało. No i efekt rzeczywiście jest na płycie Rzeczy Ostatnie. Bardzo jest to symboliczna sytuacja, bo prawdopodobnie to jest ostatni utwór, jaki Mark Lanegan zaśpiewał. Więc przeżycie do zapamiętania dla nas. Na całe życie jestem bardzo za to wdzięczny. A teraz zapraszam na scenę Marcina Januszkiewicza. Niech monarcha. Thank you.

Pozwolę sobie po tej improwizacji przedstawić zespół. Instrumenty dęte, bardzo dobrze słyszalne. To oczywiście nasz trzon zespołu Polskie Znaki. Janusz Zdunek na trąbce. Jarek Ważny na puzonie. Dzisiaj po raz pierwszy w składzie Polskich Znaków, pozdrawiamy Dimona, ale dzisiaj po raz pierwszy w składzie Polskich Znaków na perkusji Kajetan Pietrzak. Poproszę o gromkie brawa dla niego, ponieważ pierwszy raz gra z nami i od razu w trójce. Grobu smutnego, ciemnego, gdzie będę przebywać aż do dnia sądnego, gdzie możni królowie kości swe składają, książęta panowie w proch się obracają. Okrytej śmiertelną żałobą, tylko cztery deski licha. księżyc świecić mnie przestaną. Robactwo zgnilizna tu przy mnie zostaną. W jaskinie podziemne śmierć wszystkich rzuciła, to samo i ze mną nędzna uczyniła. Jak się okazuje, pieśni o śmierci nie zawsze muszą być napisane w skalach minorowych. Mi zawsze była bliska ta wizja odchodzenia jako takiego psychodelicznego lotu, w którym można jakby zobaczyć cały kalejdoskop swojego życia, wszystkie te momenty, do których się wtedy wraca. To jest oczywiście tylko wyobrażenie, bardzo subiektywna wizja, ale chcieliśmy, żeby właśnie taka durowa w wybrzmieniu była pieśń Już idę do grobu. No i chyba się udało. Marcin Januszkiewicz, zapraszam. Zamroczy